Tato, Vinshatyo, Vinshatsum, Tulidu, Kakunsh, Puru, Rashan, Vetchi, Vetchila. Dacă prorocul David a spus că usau trupurile lor, mâncări păsărilor, vărsatul sau sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să îngroate, avea să se împlinească aceste zise prorocești peste mii de ani și încă se vor mai împlini. Dacă atunci nu se puteau înțelege, iată că a venit vremea când erau plânse aceste cuvinte, fiindcă aceste trupuri, într-adevăr, aveau să fie spânzurate, aruncate câinilor, sângele lor înghițit de pământ. Și pentru ce toate acestea? Datorită faptului că păgânismul, idolatria în general, încărunțită în fără de legi, nu putea suferi noul creștinism, nu putea să sufere pe noul Dumnezeu, ci vechii lor Dumnezei, care le desfătau poftele, îi încânta atât de mult încât că îi scotea dintr-o minte cât de cât morală și îi așeza de-a dreptul niște nebuni și însetați de sânge și de carne. Cum de multe ori am vorbit că adevărul în urechile fără de legilor nu cântă deloc, ci din contra îl face zbir pe om, așa și Sfântul Ioan Botezătorul, care era ca un înger în trup și iubea dreptatea lui Dumnezeu, tot cuvântul răsuna ca un fulger în urechile dreptilor sau celor care voiau să se îndrepte și scârția în urechile celor care se desfătau în mocir la păcatului. Ioan Botezătorul, care a fost ultimul proroc închizând ușa prorocilor și fiind cel mai mare proroc, s-a născut cu 6 luni înaintea Domnului Hristos. Când s-au îmbrățișat cele două mame, Elisabeta și cu Maica Domnului, Domnul Hristos era în burta a mamei de 6 luni. L-a cunoscut pe Hristos proaspăt în pântecele mamei de câteva zile și i-a pus metanie, ceea ce este nefiresc. Un copil neînchegat și nenăscut, iată, și l-a cunoscut pe ziditorul său. Fiindcă s-a născut și Hristos după 6 luni, au venit magii în Ierusalim cu gând prorocesc și cu daruri mânați de Duhul Sfânt, ca să aducă darul celui ce s-a născut, a lăsat sânurile părintești și a venit și s-a născut în trup omenesc. Dar totodată și furia celor fără de lege avea să izbucnească și să se împlinească faptic. Că Irod, care stăpânea Ierusalimul timpul aceluia, urmărindu-l pe Hristos să-l omoare, bine știm că au ucis 14.000 de prunci în Biglăiem. Printre acești prunci căutați s-au nimerit și Sfântul Ioan Botezătorul. Maica lui, văzând primejdea, a alergat din fața soldaților ca să-și apere pruncul și când aproape să ajungă un tiran să-i smulgă, să-l omoare, a ridicat glas ca o leoaică către Dumnezeu și atunci Domnul, cel ce păzește pruncii și pe noi toți, a spintecat o stâncă prin care a trecut mama cu pruncul parcă într-o altă viață. Stânca închizându-se, soldatul a pierdut prada, dar Ioan împreună cu mama lui a trecut în pustiul Iordanului, apărat de Duhul Sfânt, pus păzitor, având păzitor pe înger. Mama lui avea să moară în scurt timp, iar el a rămas fiul pustiei, unde a fost în compania Sfântului Înger mulți ani, învățând cele dumnezeiești. Apoi a ieșit din pustie și avea să spună prin glasul său tunător oamenilor să-și îndrepte cărările că a venit ceasul mântuirii. Cum adesea striga, neteziți cele colțuroase, îndreptați cele strânde. Glasul lui tuna și strălucea ca un fulger în tot ținutul Ierusalimului. Vestea despre înțelepciunea și curăția vieții lui s-a dus în toate cotloanele Ierusalimului. Era cinstit până și de Irod. Dar iată că și această cinstire merge până la o limită. Timpul avea să se scurgă și ca orice om trebuia să și moară. Dar vedem că aceasta se întâmplă cu rânduială dumnezeiască. Sfântul Ioan Botezătorul, văzându-l pe Irod, fiul celuia care a omorât pe prunci în Vitleem, deci al doilea Irod, că a făcut-o fără de lege, că s-a căsătorit cu cumnata lui. Ioan Botezătorul tot îl mustra și îi spunea că ai făcut mare fără de lege în fața poporului. Tu ești guvernatorul poporului pus de către romani, că Ierusalim era sub stăpânirea romană. Și dacă faci acest lucru atât de urât, gândește-te cei care, pe care tu îi stăpânești, cum vor face? De ce strici legea? Iar acest cuvânt, Irod, nu putea încăpea mintea lui că era prins ca într-un clește. Pe de o parte, ținea la Ioan Botezătorul, îl cinstea pentru viața lui curată, dar pe altă parte era prins în mreaja plăcerilor trupești. Atunci, în rânduiala iudaică, era slobod ca un bărbat să se căsătorească cu cumnata lui. Dacă îi murea bărbatul ei și ea nu avea copii, atunci cumnatul putea să o ia de nevastă. Era această lege, dar fără de legea care o săvârșise Irod, era datorită faptului că el trăia cu această femeie înainte de a muri fratele lui și totodată el avea o fiică, pe Salomeia, fratele lui. Deci Irodiada avea o fiică și după lege nu avea voie să se căsătorească cu Irod. Dar fiindcă plăcerile întotdeauna întunecă mintea și omul este predispus la tot ce este mai urât, este doar ca o marionetă în mâna diavolului, așa a făcut și Irod. Și odată, fiindcă acest cuvânt de îndreptare nu era primit de către Irod și mai ales de către Irodiada, soția lui, această șerfoaică, viperă, l-a îmboldit pe Irod și l-a sfătuit ca să scape de glasul mustrător al lui Ioan să-l ducă în temniță, lucru care l-a și săvârșit. Și odată, dând Irod un mare spectacol, o petrecere, un bal, cu generalii lui și cu boierii lui, a venit și a dansat niște dansuri desfrânate, fica Irodiadei, Salomeia, fiind tânără, plină de cărnuri și de rotunjim, dezbrăcată, cum era ritualul timpul acelia, mințile oamenilor pline de alcool, de băutură, nu mai gândeau cele curate. și Irod, în toiul plăcerilor acestora, a fost încântat de un dans al Salomei și a spus Irodiadei: această fată, dacă mai dansează, pot să-i fac un jurământ, să-i dau tot ce vrea, și dacă va vrea și jumătate din împărăție, eu voi da. Irodiada a prins acest cuvânt, fiindcă nu a fost în surdină spus, ci în fața tuturor celora care participau la acest spectacol. S-a dus imediat la Salomea și a întrebat-o: uite ce a spus Irod, tu ce ceri? Nu știu, mamă, tu ce zici? Eu te-aș sfătui să ceri capul lui Ioan, care este în temniță. Și atunci Salomea s-a dus și i-a spus: eu îți mai dansez, dar să dai capul lui Ioan. Irod s-a cutremurat prima dată, dar fiindcă jurământul a fost pus public, nu mai putea ca să dea înapoi și a acceptat aceasta. Imediat, tresărind de bucurie, Irodiada a pus-o pe Salomea să danseze, dar a și trimis un călău în temniță să taie pe Ioan. A ajuns acolo, i-a tăiat capul și l-a pus pe o tipsie și l-a adus în plenul desfrânărilor acelora petrecerii. Minunea s-a săvârșit atât de cutremurător atunci, chiar în timpul acela, încât că oamenii, în loc să se îndrepte, să muțească de frică, au dat în extrema cealaltă a unei nesimțiri diavolești. Capul Sfântului Ioan, pe tipsie, plin de sânge, și-a deschis gura și a început să grăiască: Irod, faci mare fără de lege că ai luat-o pe soția fratelui tău. Irodiada, injectată de atâta mânie, a luat un ac și a înțepat limba Sfântului Ioan. Deci capul era deja în tipsie. Nu mai era tot trupul, era cu minune acel grai, și totuși omul în ce extreme poate să penduleze. Ar fi putut să se înfricoșeze când vedea sânge, doar un cap acolo tăiat, știa că e un om mort. Noi, dacă am vedea așa ceva, ne este milă, ne înfricoșăm. Dar iată până unde poate să ajungă omul în extrema cea rea, negativă. Nu s-a înfricoșat când a văzut capul acestui mare titan și proroc în tipsie și la o petrecere. Nu s-a înfricoșat când a auzit grăind un mort, ci din contra a căutat să se răzbune, să înțepe limba, poate nu va mai grăi. Și totuși a continuat petrecerea. După petrecere, Irodiada a luat capul Sfântului Ioan și l-a îngropat în curtea casei sale, în cea mai mare taină, ca nu cumva să mai îndrăznească, să mai iasă cumva la suprafață, să mai mustre fără de legea în care zăcea. Faptul, odată fiind săvârșită, au scăpat de acel glas mustrător, dar nu și de cuțitul dreptății lui Dumnezeu. După ce Ioan a fost închis în temniță, Domnul Hristos a ieșit la propovăduit cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Apoi, după ce a murit Ioan Botezătorul, nu la mult timp s-a întâmplat epopeia Mântuitorului nostru, că a fost și el arestat, bătut, umilit și apoi răstignit pe crucea Golgotei. Deci, iubiți credincioși, iată că fără de legea este fără de margini în mintea unor oameni bolnavi, bolnavi de patimă. Sfântul Ioan Botezătorul, fiindcă a fost ultimul proroc, l-a botezat pe Domnul Hristos, a prorocit atât de mult în urechile oamenilor ca să-și întoarcă cărările lor strâmbe și a luat plata după cum a și trăit. Plata dumnezeiască că a murit ca un mucenic, a trăit ca un înger în trup. Pentru aceasta, în general, Ioan Botezătorul este pictat în iconografia bizantină cu aripi. Este parcă o trecere de la lumea imaterială la lumea materială. A avut o viață atât de curată, mintea lui atât de curată ca o rază de soare. Nu și-a împuiat mintea cu cele ale fărădălecilor. Pentru aceasta și cuvântul lui era atât de puternic, de tunător și de odihnitor pentru omul care căuta să iasă din această mocirlă a păcatului. Ioan Botezătorul, fiind om, a murit ca un om, după cum au murit toți oamenii, dar a murit ca un proroc, ca un mucenic al lui Dumnezeu. Fiind oameni și ceilalți care au făcut această fărădălege, trebuiau să moară și ei cândva, tot după rânduiala lui Dumnezeu. Și iată că sfârșitul lor le-a venit după faptele lor, că Irod, după ce a făcut această fărădălege, l-a trimis și pe Hristos la cruce, avea să stârnească mânia romanilor și mai ales mânia lui Dumnezeu desăvârșită. Au venit romanii și l-au depus din funcția lui împreună cu toată familia lui. L-a dus într-un exil până în Spania. Acolo își duceau ultimile zile în cele mai mari fără de legi, dar și neputințe totodată. A murit ca un câine îndrăcit, mâncat de vermi, de viu. Irodiada și-a primit și ea plata după faptele desfrânărilor ei, tot ca un câine a pierit. Iar Salomeia, într-o iarnă, trecând un pod de gheață, s-a spart gheața și a căzut până la gât în gheață, în apă. Și sloii de gheață i-a prins gâtul, dar nu să o omoare, să o ștranguleze, numai cât să nu-i dea voie să se scufunde. Gândiți-vă, în dansul în care a fost ucis Ioan Botezătorul, așa a pierit ea. Că strângând-o ca într-un laț, gheața, trupul fiind în apa rece, a dansat dansul morții. Și așa a pierit. Toate cu rânduială dumnezeiască, dragi credincioși. Vreau să vin, cum de obicei, încerc întotdeauna să lucrez cu cei dragi ai mei, să venim în haina smereniei. Mulți deștepți ai lumii, plini de aur, s-au mândrit și au pierit ca niște câini. Nimic nu este mai scump pe lume ca să trăim în chip smerit, să gândim smerit și să ne comportăm smerit, indiferent cu ce daruri ne-a nobilat Dumnezeu. Oare Irod nu era de la Dumnezeu pus pe scaunul acela? Precum și Ioan Botezătorul, cu ce se lăuda? Nu cu darul lui Dumnezeu toate să se vârșeau de el și în jurul lui, dar vedeți, când accepți darul că ar fi al tău, atunci este prima treaptă nu a urcușului, ci a coborârii. Toate sceptrurile care se dau oamenilor și toate darurile nu sunt ale noastre, sunt date de cineva, că un dar nu se zidește. Numai etimologic gândind, dar înseamnă că ți l-a dat cineva. Și cum spunea Hristos, cine poate să-și adauge statului său sau să-și scadă un cot? Deci toate sunt de sus, Salomeia, fiind tânără, în rotunjimile ei, era ale ei, nici cum, ale lui Dumnezeu. Dar iată cum își folosesc unii darurile și cum alții. Ioan Botezătorul avea darul nobil de prorocie și cuvântul lui era uns cu darul Duhului Sfânt, că prindea atât de bine la popor, încât că mulți părăseau cărările scrâmbe ale fără de legilor și botezându-se mergeau pe cărările dreptății. Irod era înnobilat cu darul stăpânirii, dar iată ce a făcut din el, credea că e a lui și atunci s-a lăbărțat în plăcerile acestea trupești. Din aproape în aproape putem să ne dăm seama fiecare din noi cum ne-am diriguit și ne dirijăm pașii vieții noastre, să avem grijă nu cumva să vină mânia lui Dumnezeu peste noi tocmai când nu ne așteptăm. Și vedem în jurul nostru cum se înalță oamenii, dar și cum cad. Una este să cazi de pe prima treaptă doar cât te lovești puțin, dar când ai căzut din vârful scării, bine nu-ți prea este. S-ar putea nici să nu mai ai timp să te gândești de unde ai căzut. Așa e și aici. Irod a umplut o pagină de fără de lege, a trăit ca un leu și a murit ca un câine. Ioan Botezătorul a trăit ca un câine, o cărât și a alungat de aici colo și a murit ca un om, a murit ca un proroc, a murit ca un mucenic. Practic, el a deschis ușa sfinților mucenici. Cuvântul lui a rămas până în zilele noastre și viața lui ca o pagină de învățătură nobilă, ca o lumină în întuneric, ca un dirijor pe arcușurile vieții. Depinde mintea cum ți-o dirigui. Toți am fost tineri și parcurgem, după cum și cei dinaintea noastră și după noi, treptele vieții, cu nobilări, cu scăderi. Că viața este ca valurile mării, când urci, când cobori. Și ați observat, frățile voastre, întotdeauna când ești sub nivel, te apucă tristețea, cuțitul vieții junghe inima, lacrima ți este stoarsă din ochi de durere, atunci îl cunoști pe Dumnezeu. Iar când ești în partea cealaltă, în plinătatea bucuriei, atunci îl uiți pe Dumnezeu. Vedeți omul cât de labil este în cele trecătoare. Acceptă cu mare bucurie și nu le-ar mai lăsa din brațe cele dulci, iar cele care sunt greu de suferit, în loc să-și facă un discernământ al minții sale, aruncă blasfemie spre Dumnezeu. Că de ce, Doamne, mi-ai făcut aceasta? Parcă Dumnezeu este tributar ție cu ceva. Dar oare meriți tu măcar un pic de rază de soare după faptele tale? Că Dumnezeu, după cum am spus ieri, nu te-a zidit ca să te părăginești printre neamuri păgâne și să împărtășești mofturile lor. Așadar, vedem cât de șubredă și de naivă și de momelnică este viața. Păziți-vă, dragii mei, de cursele de astăzi. Întotdeauna când am fost mai intim, am mai strecurat niște cuvinte puțin mai deosebite să vă mai pun într-o protecție. Că să știți, în general, duminica este înțesată în biserica de securiști, de oameni care probabil au fel de fel de microfoane, mașinare, stația și se propovăduiește tot. La timpul acesta se va da, cred că, lovitura de grație bisericii. Se joacă toate sforile la cele mai înalte cote posibile. pe toate planurile este asaltată biserica lăuntrică a omului. Au acces în special evreii, care este cel mai închegat popor din toată istoria omenirii. Au acces la toate părțile componente ale omului, psihologic, filozofic, social, biologic. Așadar, nu le mai este nimic ascuns și te ia și te diseacă pe părți. În primul rând îți distruge creierul. Aș putea să spun, tineretul este generația de compromis. Iar otrăvitorii nu sunteți decât frățile voastre. Vă desfătați, vă răsfătați copiii, răsfățați copiii cu toate prostiile lumii de astăzi. Să nu iau copilului meu telefon din cel mai elegant și mai sofisticat, să nu iau internet, să nu iau calculator, nu durează mult și deja începi să plângi. Plângi cu lacrimă neuscată. Copilul tău nu caută ceea ce tu vrei să caute. I s-au deschis de alții din alte țări fel de fel de facilități după psihologia lui. El caută tocmai ce-i nepermis. Și așa ne explicăm o maturizare a copiilor precoce. Fetițe care la 10 ani deja sunt ca femeile. Băieți care deja sunt ieșiți din copilăria lor și sunt maturizați prematuri, că-i cheamă strada. Indiferent în ce casă trăiește, lui să-i dai plăcere. Aduceți-vă aminte de acea pildă cu un cuvios care a crescut un copil. Un băiat, nepot fiind de mic, l-a crescut în pustie și nu cunoscuse lume. Și când era mărișor, s-a gândit să-l ia un pic în cetate, să-și clătească ochii. Și starețul lui a vrut să-i cumpere ceva și l-a întrebat: ce vrei tu, frate, să-ți cumpăr? Și a arătat spre o fetiță: aceea să-mi o cumperi. Deja mișca în el. El neștiind ce înseamnă. Dar vedeți trupul omului cum este închegat, dar mintea părăginită și needucată deja se duce în paragină. Vedeți ce s-a întâmplat la Sfântul Ioan Botezător? Tocmai într-o noapte de bal, de distracție și cu alcool, cu tutun și cu celelalte plăceri, iată, s-a săvârșit închiderea tuturor prorocilor. I s-a tăiat capul Sfântului Ioan, prorocește făcându-se și aceasta, simbolizând că iudeii s-au tăiat de la toate prorociile, că putea să-l omoare pe Sfânt Ioan altfel, dar a mijlocit Dumnezeu să-i taie capul, adică tăiem totul și ne despărțim de ceea ce a grăit capul prorocesc. Acel era momentul când a început căderea sinagogii. S-au tăiat iudeii prin sinagogă, s-au tăiat de la tot ce au prorocit despre Hristos și despre păcat. Așa și noi, nu cumva într-o noapte a vieții noastre plină de păcat, cu mintea îmbuibată în alcool și știm ce înseamnă aceasta, că omul nu mai gândește, să facem niște fapte de răsunet murdar în lume. Păziți-vă, iubiți credincioși, ca nu cumva să faceți păcatele la bătrânețe de care v-ați păzit cu sfințenie la tinerețe. Vedeți, frățile voastre, cum se mediatizează pe toate canalele de informatizare, în presă, peste tot, trezirea animalului din om. Minciuna este pusă în cele mai înalte trepte sociale, șlefuită, aranjată ca o mireasă, dar este o momeală din care tu, gustând, atragi moartea în tine. păziți-vă că vor veni niște legi draconice de acum asupra bisericii. Ținta să nu credeți că este omul în sine. Bastionul care trebuie bătut și cucerit este biserica. Nu este omul, omul e ca un animal. Dar până nu distruge biserica din el, că aceasta este incomoditatea evreului, a masonilor și a dracilor. Nu este omul în sine, că e bărbat, că e femeie. Este biserica. Că diavolul care conduce lumea prin oamenii așezați de el la timpul acesta, asta vrea să distrugă pe Dumnezeu și numele lui Dumnezeu. Vedem moartea cum seamănă aici și acolo. Rămâne un pic de vârbă, o zi, două, veșnica întrebare, cum a dispărut, cum a murit? Și apoi se uită, colbul istoriei uită, iar toate cuvintele care se împrăștie de Sfânta Evanghelie, de învățăturile Sfinților Părinți, sunt ca o sabie care poposește în fiecare casă, dar la timpul său. Aveați copiii mici cândva, poate vă desfătați în valoarea lor atunci, iar acum vă curg lacrimi când au ajuns la pubertate, iată cum vă părăsesc, iată cum deveniți niște oameni incomozi pentru ei, vă osteniți ca nebunii să faceți palate sau se duc alții prin străinătate sub motivul să fac o stare copiilor mei și să rămân și palatele casă păianjenilor, iar banii cheltuiți pe nimic, pe medicamente sau pe toate nebuniile care se duc în deșertăciune. Fiindcă nu l-ai acceptat pe Dumnezeu atunci când a trebuit, nu ai vrut să ții pasul cu cele duhovnicești și te-ai părăginit punând capul tău, umerii tăi, într-un șug străin, părăginindu-ți viața ta creștinească. Dragi credincioși, timpurile s-au apropiat foarte mult. Deja de la anul, probabil că vor veni cei din Europa și vor face legile în România. Ținta, după cum am spus, va fi biserica. Biserica va fi târâită în multe mocirile, după cum bine vedeți ce se întâmplă cu biserica oficială. Să nu vă speriați, acestea sunt toate făcute cu un plan și toate desfășurate la timpul lor. Vor să-i discrediteze pe erari, pe toți ceilalți, că i-a murdărit înainte, premeditat le-a făcut-o în timpul comunismului. Că este aceeași minte care a gândit și gândește și va gândi. Să nu credeți că erau alții care dirijau sforile atunci, azi sau mâine. Aceeași minte este. Decât că etapele sunt băile în care îi bagă pe oameni, ei dormind, sunt diferite după timp și scop. Și vedeți câtă drăcovenie în capul lor. Trăiau atunci în slavă mare comunismul și securitatea. Acum se declasează securitatea, se face ca un drac și odată cu asta îi murdărește pe ierarhii bisericii care spuneau cuvântul lui Dumnezeu. Acceptă umilința că aceia au fost ca un diavol și iată au făcut pact cu noi. Cine? Oamenii bisericii. Dar aceștia de azi nu sunt fii acelora. Oare ăștia de astăzi care lucrează în alt design nu vor fi deconspirați de mâine, de alții? Fără numai că este un șirac de mărgele și fiecare mărcică la timpul ei este plimbată pe degete și trecute în trecut, venind alta și trăind prezentul. Așadar, păziți-vă ca nu cumva fi întâriți în niște murdării când vei vrea să zici ceva, nu vei putea. Mai aveți niște copii isteți impertinenți, dar dreptul impertinent. Când frățile voastre, fiind guri sparte, vă deconspirați trecutul în fața lor și atunci el te-a prins de nas ca leul pe victimă și îți spune etichetă, dar tu când ai fost ca mine ce ai făcut? Și ți-a închis gura. Dar tu te-ai întors, dar pentru el nu mai este întoarcere, s-ar putea să nu fie întoarcere, că tu ești în mare slavă și cinste că ai spart temnița mocirlei și ai evadat spre cele dumnezeiești. Dar el, necunoscând atunci și needucat poate, dar acum tu le duci și iată ce face, se războiește cu tine. Acesta este omul, mai ales al viacul acestuia. Așadar, aveți grijă cum trăiți clipa vieții, iubiți credincioși, că nimeni n-a putut să sfideze sfârșitul său. Și având în vedere că nu putem umbla la butoanele vieții și suntem tributari lui Dumnezeu cu o viață cât de cât curată, înțelept lucru este să ne păzim sensibilitățile noastre duhovnicești, că nu este cu neputință a le păzi prin aceste mocirile ale lumii acestea atât de puturoase. Sfântul Ioan Botezătorul să țină cont de osteneala noastră și să fie mărturisitor în ceasul judecății lui Iisus Hristos, iar lui să-i dăm slavă în veci. Amin.